राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टी महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 19 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता मंदिर का आश्रम राम वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कि मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए और उद्धार करने के लिए किसी न किसी साधन का सहारा लेना ही पड़ेगा और साधन का सहारा लेंगे तो वहाँ अहंकार रहेगा ही तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा क्योंकि अहंकार के त्याग के बिना साधन पूर्ण साधन नहीं बनेगा और जिस साधन को स्वीकार करेंगे पहले पहले अहंकार तो उसमें रहेगा ही तो फिर हमारा उद्धार कैसे हो कहाँ भूल हो रही है एक साधन है बहुत बढ़िया बड़े सूर्य है और अहंकार उसमें रहता नहीं अहंकार करने से रहता क्रिया और पदार्थ है दो प्रगति है तो अहंकार में क्रिया और पदार्थ है पदार्थ है क्रिया से रहित एक साधन बताओ है बहुत सुगम है आप लोग पसंद करे तो है और सुगम है परंतु पहले सुगम नहीं दिखता कठिन दिखता है परंतु सुगम है ऐसा साधन है अहंकार नहीं है अहंकार करने में आता है करने में करेगा तो अहंकार होगा तो कुछ नहीं करना है ये साधन है बहुत बड़ी साधन कुछ नहीं करना सब तो कुछ नहीं करना इसमें से तो जो अहंकार करने में आता है कुछ नहीं परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो कुछ नहीं करना से मिलेंगे जो सब जगह चीज होती है वो करने से दूर होता है कुछ भी न करे तो उसमें स्थिति होती कुछ भी न करे ना भगवान को याद करे ना आत्मा को ना संसार को तब व्यक्ति को पदार्थ को कुछ है वहां ही चुप हो जाए बहुत बढ़िया साधन है क्योंकि परमात्मा सब जगह है कुछ भी न करके वह चुप होगा तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही होगी करेगा तो संसार में होगा कुछ भी न करे अहंकार ही रहेगा अहंकार तो करने में आता है कुछ भी न करे बहुत बढ़िया साधन है इनमें शंका हो तो बोलो शंका और बोलो कुछ भी न करना है वो परमात्मा में स्थिति है क्योंकि परमात्मा में सबकी स्थिति है सबकी परमात्मा में स्थिति है करने से संसार में है और न करने से और कोई है ही नहीं। न करने का क्या भाव है बड़े जी? मन कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, करना संसार की सेवा, संसार नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करने से अहंकार बाधक नहीं होता। अपने लिए कुछ नहीं करना, यही नहीं करना है क्या? यही करना, यही करना है। क्रियाओं से रहित होना नहीं? हाँ, क्रियाओं से नहीं कर, अपने लिए क्रियाओं से रहित अपने लिए सेवा करो, वो भी अपने क्या करना है करने का भेद निकालने के लिए। करने का जो भेद है वो रहता है, वो सेवा करने से शांत होता है। चाहना कुछ नहीं, चाहना कुछ मेरे को कुछ भी न चाहे, मानक बढ़ाई आराम संसार रुपया पैसा आदर सत्कार कुछ नहीं चाहे, केवल सेवा। ये संसार की वस्तु है, ये संसार को दे दिया, अपना है नहीं, अपना ना बुद्धि है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, अपना प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार और प्रतिदो तेज वायु आकाश आठ प्रकार की ये प्रकृति है। ये सब संसार के लिए चीज वस्तु, संसार के लिए, हमारे लिए कोई वस्तु नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं लेना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया साधन है, बहुत उत्तम साधन है। शंका तो बोलो, शंका करो। अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, संसार के लिए। सदैव मुक्त है, केवल बैम है, बैम बैम के कारण मान लिया करता बहुत, है नहीं। ये बात बहुत विदेश में बताई 31वें श्लोक में, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अव्यय शरीर सो पे कौन थे न करोती न लिप रहे। अगर सूर्य का दृष्टांत और आकाश का दृष्टांत लोगों को बताइए, खत्म हो संकल है और अंत में क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान जब हो जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा। ध्यान की इतनी महिमा है, भगवान ने अर्जुन से कहा अब से दिशा पापे भी सर्वे भी पाप कर रहा हूँ, ये भी तो अहंकार हुआ ना, वो मैं अहंकार नहीं करना है, आगरा तो चुप हो जाए मत करो, अहंकार आए तो भी मत करो, सेवा मत करो, अगर अहंकार आता हो तो सेवा मत करो, कुछ एकांत में चुप हो जाओ, कुछ भी न करना। आत्मशास्त्र मना करता न किंचन विचिंती, पच्चीस श्लोक है, आत्मशास्त्र मना करता न किंचन, शनै शनै उपरम है, धीरे धीरे उपराम हो जा, उपराम उपराम उपराम, एक आदमी उपराग करेगा तो समझ रहेगा, द्वेष करेगा तो समझ रहेगा, उपराम जुड़ता नहीं समझ, शनि शनि उपराम बुद्धा धीरे धीरे तो साधु बुद्धि धैर्य को लेकर उपराम हो जा। तो संत मैंने कर तो सब जगह है, ऐसे करे कुछ ना करे, आत्म से मन कृत्व मन बुद्धि से परमात्मा है ऐसा मान कर चुप हो जा। अहंकार बिल्कुल नहीं होगा और साधन बहुत बढ़िया है करने के लिए साधन है उन सबसे बढ़िया साधन है। कुछ नहीं करेगा तो स्थिति कहाँ हो गई परमात्मा भी हो गई आत्मसंस्थ मन कृत्व परमात्मा है ऐसे मान लो कुछ नहीं करे अहंकार नहीं हुआ है। अहंकार कैसे होगा बताओ। गोस्वामी ने कहा है राग रोशन दोष तुलसी ममता राम सुन समता सब संसार तुलसी ममता राम से समता सब संसार तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग रोशन दोष दुख दास भये भवास तुलसी ममता राम से वो ममता उसको आत्मीयता कहते हैं। संसार ममता है परमात्मा आत्मीयता है आत्मा कह दो ममता कह दो ममता राम से भगवान मेरे हैं अहंकार नहीं हुआ क्योंकि भगवान का अंश है ये ईश्वर अंश जीव विनाशी तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग निरोषण दोष दुख दास भय भवभार बहुत बढ़िया साधन है बहुत उत्तम साधन है करके देखो शुक्रिया जो करके देखो जो समझ में आ जाएगा करोगा तो बड़ी शांति मिलेगी बहुत आनंद मिलेगा सबसे करना है करके देखो सीधी बात है कुछ भी चिंतन न करे आपसे आप चिंतन हो जाए कोई बात आ जाए तो उसे उपराम हो उसे द्वेष नहीं करे और ये मिल जाए ये न मिले ऐसा चिंतन हो ऐसा चिंतन न हो ये नहीं आग्रह नहीं उपरा आप से आप शांत हो जाएगा एकदम। बहुत बढ़िया साधन है जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है और ये याद न रहे तो मैं तो विंद्र गोपाल इसका बारवा अध्याय बारवा लेख वो देख लो बहुत ही बढ़िया साधना है बहुत ही बढ़िया बहुत ही साक्षात परमात्मा में स्थिति होगी स्थिति कहाँ होगी और जो कुछ भी नहीं करेगा तो अहंकार कैसे रहेगा अरे परमात्मा में स्थिति होगी संसार का चिंतन करने संसार में होगी तो चिंतन करे नहीं हो जाए तो उपेक्षा करे उदासीन तटस्थ उन्हें राग देश न करे शुक्र दुख न करे यू होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए न नहीं समझ में आए तो बोलो और शंका तो बोलो शंका और शंका करो ऐसा नहीं आया तो फिर घर बहुत बढ़िया साधन है। मैं तो घर दूंगा इसमें छठा और बारवा बारवा खास बारवा मिला है देखना वो पुस्तक वो देखो लग जाओ पूरे पूरे लग जाओ पहले हुआ पूछा है तो तू लग जाना चाहिए दूसरे भाई बहनों से लग जाओ कोई शंका हो पूछो किसी तरह की शंका हो पूछो करके देखो को वश में रखने के लिए पहले तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा कुछ नहीं करना मन को वश में करना ही नहीं है। आप लाओ इतनी बात मान लो, कुछ नहीं करना। जो फल आ जाए कोई उसे उपेक्षा, जैसे रास्ते में चलते हुए कोई पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं गधा खड़ा है, कहीं कुत्ता खड़ा है, उससे बड़ी क्या मतलब है। हम तो अपने जा रहे हैं, बीच कोई खड़ा है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं पशु पड़ा है, कोई मनुष्य खड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे कोई उत्तम ज्ञान प्रवीण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण साजा तो परवा नहीं, बेपरवा। आग्रह मत रखो याद आना चाहिए, याद नहीं आना चाहिए, मन में आने नहीं चाहिए, ऐसा आग्रह मत रखो। उदासी उपेक्षा राग द्वेष करोगे वहां ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये साधन नहीं हुआ, फंस गए। कोई जरूरत नहीं अहंकार की, जरूरत नहीं। अहंकार करने में काम आता है, न करने में नहीं आता, नहीं वो तो से कृत्य करता। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी मनुष्य से किसी व्यक्ति से आशा, तीन बात है। नहीं वो तो से कृत्य न करता, न अकृत्य न कर सकना, न सारे सर्वभूते दर्द प्रकाश है। करने से न करने से और मनुष्य से कोई मतलब नहीं। नहीं वो से कृत्य न करता, श्लोक याद कर लो। नहीं वो तो से कृत्य न करता, न अकृत्य न कर सकना, न सारे सर्वभूतेषु कष्ट दर्द प्रकाश है। ये श्लोक याद कर लो। कितने श्लोक है? तीसरे अध्याय का अठारवा श्लोक याद करो। नहीं वो तो सीखते ही नहीं था, करने का मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं। यही वास्तव में नहीं करना है क्या है? वास्तव में जो नहीं करने की स्थिति यही है, कितना तो न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। हाँ। यही नहीं करना है, यही नहीं करना है। करने से न करने से कोई आग्रह नहीं, न करने में आग्रह नहीं, करने में आग्रह नहीं। नहीं वो तो करते न करता, न करते नहीं करता, न सारे सर्वते किसी प्राणी के साथ कोई मतलब नहीं। ये लोग तीसरा अध्याय का अठारवा, एक लोग याद करो तीसरा अध्याय का अठारवा। नहीं समझ में तो बोलो, आप ये ठीक बैठा नहीं तो बोलो, और कोई शंका हो तो बोलो। नहीं वो तो चक्र देना था, न आकर देना, न करना है न करना है, न करने में वही बात है। न करने का आग्रह भी अहंकार है, करने का आग्रह भी अहंकार है, किसी प्राणी से वो संबंध रखने में अहंकार है। तीन बात रही। नहीं वो तो करते ना था, न करते नहीं कर सकता, न सारे सर भूखते सुख से दर्द प्रकाश है। बोलो, करने में आग्रह नहीं, न करने में आग्रह नहीं, किसी संबंध रखने में आग्रह नहीं, किसी कोई संबंध नहीं, अहंकार होता ही नहीं। और परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, कभी नहीं करो। सब भाइयों से सब बैठ कर नहीं से करते न करते नहीं, करना से न करना से कोई आग्रह नहीं। हम तो न तो करने में आग्रह करे, न करने में कोई आग्रह करे, फिर भी ये संकल्प विकल्प संसार का चिंतन अपने आप होता हो तो वो मिट जाएगा, उसी उपेक्षा करे। संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं, आग्रह उपरा हो जाओ। मिटाने से संकल्प विकल्प नहीं मिटते, उदासीन होने मिट जाते, उदासीन होने मिट जाते हैं। आप उदासीन हो जाओ, ना राग ना द्वेष, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।